زار غازی لالی مل سنگار سنگار راغ لئی دستڑی اوستمان مسافر مسافر راغ لئی دے زار غازی لالی مل سنگار زار غازی لالی مل سنگار سنگار راغ لئی دستڑی اوستمان مسافر مسافر راغ لئی دے زار غازی لالی مل سنگار توری اگدی سنی دی ڈکیل گردنونا توری اگدی سنی دی ڈکیل گردنونا توری اگدی سنی دی ڈکیل گردنونا دیرم دور استل سفار سفار آغل دیستڑے اوستمان مسافر مسافر آغل دی زر غزی لالی مل سنگار زر غزی لالی مل سنگار سنگار آغل دیستڑے اوستمان مسافر مسافر آغل دی زر غزی لالی مل سنگار یہ خشپی د جمی اکڑی تیری سپنو آورو کی یہ خشپی د جمی اکڑی تیری سپنو آورو کی یہ خشپی د جمی اکڑی تیری سپنو آورو کی یہ خشپی د جمی اکڑی تیری سپنو آورو کی دا اتر ظلمے کی د سپنغار سپنغار آغل دیستڑے اوستمان مسافر مسافر آغل دی زر غازی لالی مل سنگار زر غازی لالی مل سنگار سنگار آغل دیستڑے اوستمان مسافر مسافر آغل دی زر غازی لالی مل سنگار زڑکی ور سر داد اسلام او د جہاد مینا زڑکی ور سر داد اسلام او د جہاد مینا زڑکی ور سر داد اسلام او د جہاد مینا زڑکی ور سر داد اسلام او د جہاد مینا بیا سحر تا درومی بیا سحر تا درومی مازدیگار مازدیگار آغل دیستڑے اوستمان مسافر مسافر آغل دی زر غازی لالی مل سنگار زر غازی لالی مل سنگار سنگار آغل دیستڑے اوستمان مسافر مسافر آغل دی زر غازی لالی مل سنگار سپین مخی والله چې د سپوږمۍ په شان ځلا کوي سپین مخی والله چې د سپوږمۍ په شان ځلا کوي سپین مخی والله چې د سپوږمۍ په شان ځلا کوي سپین مخی والله چې د سپوږمۍ په شان ځلا کوي داسې نورانی داسې نورانی ښکلی بشار بشار آغل دیستڑے اوستمان مسافر مسافر آغل دی زر غازی لالی مل سنگار زر غازی لالی مل سنگار سنگار آغل دیستڑے اوستمان مسافر مسافر آغل دی زر غازی لالی مل سنگار چپلن زانتری نغربی نڑی مصباح دا دا چپلن زانتری نغربی نڑی مصباح دا دا چپلن زانتری نغربی نڑی مصباح دا دا چپلن زانتری نغربی نڑی مصباح دا ہاغ سور زمرے ہاغ سور زمرے چی دا لخکار لخکار راغل دے ستڑے اوستمان مسافر مسافر آغل دے زر غازی لالی مل سنگار زر غازی لالی مل سنگار سنگار آغل دے ستڑے اوستمان مسافر مسافر آغل دے زر غازی لالی مل